أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلم وكسف الغمة عن هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبلي جتر يالا تبارك وتعالى nongi ñaanal sun yonentu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko innaw lolu mbokk yi ñu ngi batay sura ala imran di jël ñenti aya 181 182 183 184 ñenti aya yo xamni borom ba ngi ci jangal ñent mbir bi ci ñeuk moy kufrul yahud wa su'u adabihim ma Allah ta'ala wa ma anbiya'ihim wa ma an-nas ajma'in. Da nañ jang ci aya yi nek suñu kanam kufrul yahud moy kéferu yahud yi xéer woowu ñu naan yahud ku ci nekul julli rek ab yefir la waye danañ jang senu ñak teggin sen digeentek sen borom sen digeentek yonenti yalla yoni won waye sen digeentek mbollem xetu doomu adama kon danañ jang ne yahudi ay yefir lañ danañ jang ñu ñak teggin lañ sen digeentek sen borom danañ jang ñu ñak teggin lañ seen digënté ak yonenti waye danañ jang ne ñu ñak teggin lañ seen digënté ak doomu adama lolo tax mbokk yi ñun mënu no xam yahud ndax dañu bayyi alquran lolo tax mënu no xam bonu yahud ak alkande yahud yahudi yalla la ñëk ñaké teggin lolo tax mënuñu ormal yonent lolo tax mënuñu ormal ay doomu adama gis nga tay fi ñuy wax ak yeen ci Palestine danaka liñu ray dem na 200 dem ñu ngi won ay 100 ay nit yo xamantene dañ leen di tim aérien di leen bombarder té li ci doy war moy ndaysan julit yi yegunu lolou sax té tay adina bi seytane nañ ak nafiq nafiq go xamné da ngay dégg ñu naan julit yé togn ndax ñom ñoy sanni ñé ay xéer fatene yahoud amuñu won dekk France ak Angleterre ak Amérique ñoo dajalo dem ba Palestine bombardé fa door arab yi ñu daw daal di jël israéliens yahoudi daal leen di indi installer leen mais yahoudi amuñu won dekk ci adina bi amuñu won fu dekk éthiopie lañ leen bëggoon yobbu ñu né fofu terre africain la téñé dañu wéx ñëwul leen ba Palestine Baytul Maqdis ñu dal leen fay installer bo ba légui ci lan la nek di ray julit di occuper dekk ba di ray di occuper di toj di yaxi toli jamburi di tabax adina bi yeb di sétane té bu ñéssané xéer wala ñéssané ben roquette ñu né ñi ay terroriste lañ ba nga gis terroriste ba amul avion da nañ jang tay mbokk yi kufrul yahud yalla nimu waxé né yéfer yahud yépp ay yéfer lañ jang wa su adabihim ma allah ñu jang tay senu ñak teggin ci borom bi tabaarak wa ta'ala ñak wek yalla ñak ko gëm ñu jang su adabihim ma anbiya'ihim ñak teggin gi ñu ñak tegg won yonent yalla yi yalla yoni won ci ñom way dinañ jang su adabi manas ñak teggin gi ñu tag ñak teggin kep dul yahud ndax ñom dañu ne ñom ñoy peuple eli ñom ñoy sha'abullah al mukhtar ñom la yalla tan kaw suuf ñom ñofi gën kudul yahud ñom ñola gën motax pour ñu ray nit dara ci ñom bal sax li nga gis ray kudul yahud prime lañ ci am ñom prime dana jang taqriru jarimatu qatlul yahud lil anbiya wa hiya min absa'il jara'im dana jang saxal gi nga xamne saxal nañ ko crime gi nga xamne yahudi nekke nañ ko won ak yonenti qatlul anbiya ray yonenti yalla yi te moy ñaaw teef ki gëna bon ci kaw suuf moy ray yonent ray nit ordinaire rek musiba la rawati na nga ray ab yonent bu yalla tan yoni ko lolo tax mbokk yi fokk ñu bayyi xel ne nit mën na gëm yalla ba bari yalla nat ko ñu ray ko bu kenn ci ñun gatt xel dafa ne buñ la ray ci yoonu yalla da nga perte wala da nga échec wala nga gëmul yalla dedet yenenti gëmul nuñ te yalla da leen yoni mais ñu ray leen dañu ray yahya dañu ray zakaria isa ñu bu ko ray yalla yëkëti ko yob ko ko asman ibrahim ñu sanni ko ci safara yalla musul ko fir'aun top musa ci bir geej gi yusufa ñu sanni ci ko ci ten muhammad alayhi salatu wassalam ñu fekk ko bir kërëm bu ko ray yalla daal di koy gaday lo genné ko makk yubbu ko bir medine tekki wul ne ñooñu dañoo échec waye yalla moy woné katanam ak mën mëna mak ciobarem lu ko neex mu def ndax moy fa'alun lima yurid lele mu ar lele mu setan tekkiul ku yalla yoni ñu ray la da nga perte wala da nga gëmul wala ngay wote ci yoonu yalla ñu ray la wala ngeen nek mbolo muy wotel yalla mbolo ma gouvernement tasko interdire ko japp leader yi tejj bu kenn nek distance dafa ne ñooñu dañoo échec non jamais hadha sunanullah fil ard lolu moy luwa yalla ci kaw suuf bes bu nek yeen ñiko gëm def ci am ño xamne ci yeen yalla dafa soxla sen deret fokk sen deret tour ñen ñi yalla dafa soxla ñu duggal leen ci ay place ñuy wétal yalla fof pour yalla yëkëti seen daraja mo dal lay ñu japp leen né rap ci kasso yi tej lélé ñu pandre leen yalla di sétane yahya alayhi salam dañ ko daq mu ñoo laqatu ci ben garab ci bir garab la duggu daw ba ñew ci garab gi ne garab gi laqama garab gi ubbe ko mu ne sarax duggu ab yahud bu am xam xam ñew top tanki ñong mboloma ñukoy dakk top tanki ba ñu yeksi ci garab gi mu ne len fi la neubatu gaay daadi jël si xam ngeen si daadi siye garab gi daadi koy daggalé ci digg bi bu ñu siye garab gi ñu siye walé ndig la genn walé gi nekk suuf genn walé gi daanu and ak garab yalla di sétal zakaria non lañ ko réyé té yonent la isa non lañ ko topé ba bëgg ko réy kiko don feñal yalla massa ko kanam isa yalla yëkëti isa yob ko kaw asman kon danañ jang tay mbonuk yahoud abiss rek ñom yahoudi reey nañ téméri yonent ñu génni di jibélé nan tay marché bi neexna mo da amna ben sëriñ bu mag ci sénégal bu ne réew mi neexul mu ne kañ la neex aduna bi da neexul mu ne kañ la neex ndax bañu reey yonent yi la neexol aduna du musa neex ndax yalla indi wuñu fi pour mu neex xam ngeen kañ lay neex mun yalla dugale aljanna fofu dong lay neexé ndax fofu do fa ñandu do tilim do joxe dépasse do liggéey fofu da ngay teud dina rek ñi lay yé jogal lek jogal nan nga nek ak say soxna ciono wacc na la aljanna motax ay wa jeex na la tuddu ay wa jeex na amul jono mbok julit yi dañu jang tay ci ay yi nek suñu kanam bayanu kasbul yahud fi da'awahum anna allaha ahida ilayhim an la yu'minu bi rasulin hatta ya'tiyahum bi qurbanin ta'kuluhu an-nar dañu jang tay fenu yahud yalla leralal ñu fenu yahud ci wote gi ñu wote wu ñoom yahud ne yalla mo leen wax ne bu ñu gëm benn yonent bu yalla yonni ludul yonent bobu indi leen qurban lan moy qurban moy awrap lay nek kikoy genné dafa bëgg jégué yalla suñ ko génné té ko ci pench mi lumière jigé kaw asaman daldi jël daldi ko yob comme niko habil aqabil defé won habil aqabil dafa am luñu xëccio té moy sen rak bu jigen ndax loi adam alayhi salam ak sunu loi bokul ñun sunu loi moy duñu tak sunuy rak yu jigen ak sunuy mag yu jigen ñoñu mënuñu nek sunuy jabar adam nak yalla mayon nako lool so amé ñaari cheikh at bi wala wër yi ñaari cheikh yi di judd lañuy seyel ku goor ki day jël ku jigen ki jël ku goor ke le ba am bis am ci ñaari doomu adamay ku tuddu qabil ak habil ñam ñaar bokku ñu xeex waye dañoo topante qabil yalla def xeexam bi mu and juddu dafa rafet habil xeexam dafa ñaaw wala même bu fekke lolu amul sax yalla yonal ni ki ke lay seyel ki ke lay seyel mom mu daldi lank ne man duma sey ki ki lay seyel sama cheikh lay seyel comme ibrahima moy sen bay adama moy sen bay te mom la yalla yoni ci ñom mu ne lolou dey munul nek yow qabil ke ngay sel yow habil ke ngay sel dom ji dadi lank ne lolou du ci dal ah niñu def ko nanu yalla atté bayi ne len kon dañuy dajé ci place mi ci pench mi bu nek ci yeen dadi tan ci alalam lamu gëna bëgg mu dadi koy indi su yalla jëlé lool rek ku yalla jël yefam koku la mo nek ci deug habil da dem ci xari muy sam dadi ci set kuy mi gëna ngandé gën ci rafet mo dadi koy tan indi qabil dem ci tolam xol la fa gëna bon lu mu soxlawul lo xamné sax ye gunoor ye koy lek mu dal koy indi ñu dal di tek exposé safara dal di joggé ko asaman dal di lek bo sahabil dal di jël kuy mi yobbu mo dal lenn ci ay borom xam ñu ne kuy momu moy kuyum tabaski mi ñu indi lon ismaeil amna ñuy wax lolu ci borom xam xam ne kuy momu moy kuyum ismaeil mom la yalla jël yar ko aljana ba kër ak bu ñuy waré ndi ismaeil mu indi wat ko yalla yobbo ñu ne kon habil mo gagné lolu moy qurban qurban moy lu nit di jégué diko jox yalla pour am tiyaba yahudi nak dañu ne ñom daño waxanté won ak yalla duñu gëm ben yonent luddul yonent bobu indil len qurban rab bo xamni dañ koy tek safara lèr lumière jigi ko asman daal koy yob sen yoy yoy yahudi fenon ne yalla len wax lolou lolou tay alquran def koy weddi yalla ne musul wax ak ñom lolou mbokk yi dañan jang tay encore تعزيه الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والثبات امام ترهات اليهود وباطلهم دنا نجانغ تاي يلنت عليه الصلاه والسلام ينو غيمو يون وون تيونو اك مون جافي جافي يهودي اك ساخ غيمو ساخ سين كانام سي سيني كانامي تياخان يونن يهودي ني سونالون يوننتي بلا باسكو ديم نان با بوسوني يوننتي ambiskat nañ ko mu recc da wax nañ jakk keppetal jakk ci bëgg yonent bi ñëw ñu kepp da jakk ji ci kawam yonent bi dara lul sol yërem bëgg dem yalla ne ko bul dem ndax jakk joju masjidu dirar la bul dem de bul fa julle jakk joju premier père bi du ragal yalla motax ñu la bëgg ray motax ñu da wax jakk joju yemuñ ci lolou benn jigen yahoud jël na poju xar daf ci poson dal di koy yobante yonnati bi alayhi salatu wassalam yahoudi bepp xetu mbon ak ñak kersa jëfëndiko nañ ko ak yonnati yalla muhammad lolo tax bayyi wuñu l'islam bayyi wuñu wote yonnati bi lulul ñu duggal ci ay nit yu maskawé yu maskaw duggu ci mbolo julit yi ba créé ci sax ay korel ba tay ji ci ñi xex l'islam lañ bok xam ngeen ni shia ci korelu yahudi lañ bok ndax abdullah ibn saba ci ñom la bok dafa ñew duggu ci l'islam tup tuplu ba duggal ci lu kenn xamul motax ñu ray omar motax ñu ray usman conflit bobu motax ñuy ray ali conflit bobu mo bayiwul ba tay ji fi nu tok so demé ci golf arab bi ñaari mbolo yoy ñoy xëccio ño tax ñuy saga sahaba yaronte bi alayhi salatu wassalam gudde ak becc yaronte bi amon na 124000 sahaba ñom ñett lañ ci d'accord ño bax ñi ci dess ñep dañoo bon kenn baxu ci bañ nañ ko ba dañuy tuddé abubakar ak umar xërem ñu na abubakar ak umar ay xërem li Aïssa waxi nopi nenañ yalla musul kon gis ngeen loolu yépp pexe yahudi la kon tay ay yi nek suñu kanam di ñenti aya bokku na ci yalla leralal gum ñuy leralal ñan ñoy yahudi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim enga fi laqad sami allah enga ci enga fi enga fa yo jega ci nga jangal ma ay 200 ngi ni ah 200 ngi ni de man demom vraiment sama 200 yi ku jang ay rek ma jox 200 ngi ni de ko fi egu fa ki egu egufa est ce que gna fa hein laqad sami allah qawla alladhina qalu inna allah faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bighairi haqq وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك مما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله أهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير borom bi tabaaraku wa ta'ala neena laqad ci deug deug sami allahu yalla deug na qawla allazina waxu ga yi nga xamne qalu dañu wax ne inna allaha faqirun yalla dafa ñak yalla faqir la wa nahnu ñun aghniya ñun ñoy borom alali bu ne yalla da ñak de du bayyi nit ko adressé yalla xol ba mu neex ko amul lu muy adressé yalla lolu yow yalla da nga ñak yalla faqir la allahu akbar aye bi mbok yi li tax mu wacc moy kérok ba man zal ladhi yuqridu allah qardan hasanan fayuda'ifuhu lahu ba yalla ne kan momay lebal kan moy lebal yalla lebal bu rafet yalla fay la te bulay fay de la koy doublel ñom bañ déggé yalla ne kan momay lebal ñu ne dégg leen yalla ay muhammad ma ngay leb kon kay ki ya fa ñak pauvre la naka la nit di gëmé yalla ju ñak gis nga gatt xel fekk soñ la won borom bi di soñ julit yi am borom alal yi pour ñu jël seen alal bokk ko ak seeni mbokk julit yi ñak pour ñu joxe pour ñu saraxé pour ñu génné azaka pour ñu dimbali ñi amul da yalla né kan moy lebal yalla joxe alalam nga jox ko ñu ñak ñu ëlëk yowmal qiyam yalla fay la est ce que lolou dafa tek yalla dafa ñak dekul dafa ñak di waye gis nga ñom seen deggin ak bëgga yak da ngay dégg ci misalu ay yu mel non ñu ñëw ne yeen seen diiné ji dafa doy waat yeen yalla ji ngeen gëm bu rayé ngeen du ngeen ko lek bu ngeen rendé lek té yalla ji ngeen jëm bu rendé du ngeen lek lolu moy xarmi bu méddé ku ko ray ko ray yalla xari mu medde ko ray du yalla est ce ñun dañ koy lek duñ ko lek mais ñun bu ñu rendé lek gis nga ñu ne li ngeen di wax c'est vraiment dafa opposé yeen gëm ngeen yalla ñu ne waaw mais tax bu rendé du ngeen lek yeen su ngeen rendé lek moy seen yalla ji ngeen gëm da ñak Abou Bakar Siddiq dafa dugg ci ben yahoud don ko daawa diko war yahoud bi lank ne ko yeen duñ gëm seen yalla ndax seen yalla da ñak Abou Bakar door ko kurbay ciowli jog histoire bi jog ba mir mi yegg ci yenenbi alayhi salatu wassalam fasaka Abou Bakar fa sa'ala rasul ababak mu dem ne yonent bi man de abubakar daf ma dur yonent bi walaaj abubakar abubakar ne ko dafa khas yalla ndax dafa ne inna allaha faqirun wa nahnu aghniya wallahu ne na ñom dañu am yalla dafa ñak yonent bi laaj waji ne ko ya wax lolu fa ankara mu wedi ne waxuma ko de fa ankara al yahud yahud bi daari wedi فانزل الله تعالى هذه الايه يالا دادي واتي ايه بي دي ليرال ني واجي كو مودا بروم بي ني لقد تدغ دغ لو امول بن ورنتك سيكي ساكا سمع الله يالا دغنا قولا واخ الذين غا نياغا خامني قالوا دانيو واخ سي سيني گيمين اك سيني لامين ان الله يالا فقير دا فا نياك sa bo dox ñep yalla leen gëna muñ motax mu tuddu as-sabur muñ kat bi as-sabir moy yalla wallahi yalla mëna muñ wala yalla bind jaamam yi rek lu leen neex ñu def way lu leen neex ñu wax ko waaw ñi buñ joggé ne yalla dafa am doom yalla neena awma dom yenent bi neena saga bi gëna reuy biñu saga yalla moy na yalla amna dom saga gënu ko reuy da nga xam ngeen lolou sagal wala d'accordu len ci ha xaar len mo won len lolou sagal xaar len mo won len kan moy khalifa general kan moy serigne bi tidiane kan moy khalifa general bi num tudu serial awa wa imagineel tay buñ newon day ngenté fé té amul fofu jabar buñ ko waxon serigne mouride bi ñu né khalifa bi day ngenté fi té amul jabar lan ngeen di yépp koku lan lañ ko wax wala ñoko sa ñoo fekk la fi nga tok ñu fekk ma fi ma tok may tafsir ñe oustaz té sa père day ngenté fé est ce que yëngugo mané fan ñu né seen ginaaw koñ est ce que tafsir bi dina yegg lo lañ man lan lañ ma wax suñ ko waxe kenn ci ñun fi lan lañ ko wax leen la lool lañ wax yalla yalla nga ngeen dete amul jabar ba moy lan motax yoonentibi ne saga bi gëna reuy bi ñu saga yalla moy ñu ne yalla mi ngi ngeenté yalla amna doom oo tax bi ñu waxe loolu lan moy reaction wa asaman yakadu samawati yatafattarna asaman di xotté souf yalla mu ne watan shaqul ard souf di xar watakhirul jibal montagne di map luko waral an da'u lirrahman wala da ndax neena yalla amna do te yalla mom jombu na am dom yalla dako jomb am dom ku manke mo koy def ku am dom rek da nga man wala d'accordu len ha ku am dom rek da nga manke aw mato xola nit numuy def pour am dom numuy def melakan bobu do ko def ci digi mbedd bi ko da nga préférer goudi ko da nga préférer teju yalla jombu na lolou benen moy dom kiko bëgg moy dafa manké da nga bëgg bo magété am ko yoni am ko la dimbali nga tok nan eh boy fils way réglel ma affaire bi way dawal ta ñew nga koy yoni yalla nak jombu na lolou lo motax mun in kullu man fis samawati wal ard in kullu man fis samawati wal ard ma nge kado de in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda asaman ak suuf ko fi gis muy dukkat mbinde fu yalla la du dom ko fi gis rek yalla neena muy yeungatu asaman ak suuf in kullu man fis samawati wal ard su yalla ne man fis samawati yalla malaaka yi su ne ci ard moy jinne yi nit ñi mbinde fi ko fi gis rek jaamu yalla la du doomu yalla de way jaamum la bu sa xel reey mukk wala sa xel dila nax bañ ne diw jaamu yalla nga nan dede koku bok ci lele ngay wax lu melni am ku tok ci bir mbolo mi xelam di dem ci kenn nan koku de ke kokoy bok ci kokoy wax la yalla bokul ci jaamu yalla yi kok koku garat gi mu tak wessu na jaamu yalla koku lay wax nak moy premier jaam bi dana deglu len aya bi in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda amul kuma meuna don ci kaw asaman ak suuf ludul euleuk buy dik yalla buy dik ci yalla yowmal qiyam ab jam lay don ab jam jam nak neko du gatché de jam xam nga ñun tay dañu reuy ba bugguñu suñuy tag suñu kilifa wala suñu mbokk wala suñu dañuy russa wax ne jaamu yalla la dede dañuy teubadu di waliyu la di muqaddam la di cheikh la di qutbu zaman la di qawsu la yoy lañuy utiliser fek martaba yi gëna reuy ci jaam moy ab jaam allahu akbar mo gëna reuy ñun nak lolu ci ñun dafa melne gatcha la xolen alquran yalla bi mi tag yonante bi place yi am importance yeb baat bobu lay utiliser moy jam su fekke sayyiduna muhammad jam la kon kan mo raw kan moy nek lenen bu yalla ne muhammad jam la ndax amna ku raw muhammad ha ndeysan deguma dara de deguma dara de lu nit wor wor lu nit xif xif buñ ne nak amna ko raw muhammad dañu wara deg baatal amna ko raw muhammad lo xif xif la la wor wor sol nga torop xif nga way nak dañ la laaj question de te bo tontu wor ak day jouer ci sa pass pass ku tontu wor ak day jouer ci yow mi ngi melni nga deg ñu ne muhammad suñu degul sa bar rek amna lu muy tek ci yow boku du ko ndaw ci ñun de boku du ko ndaw ci ñun waaw ndeysan boku la yalla yoni ci ñun te famu tambale ak ñun dafa sori moy tambali moy mujj so juddo turu muhammad ngay deg ngay ñëk deg so duggé bir ba mel turu muhammad ngay mujjé deg wala d'accord le ah d'accord le ku judd iliman ñew di tudd turu kan lay wax ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna abdullah moy bayam ashhadu anna ngor moy papam ashhadu anna muhammadar rasulullah do lañuy teufli ci nopi ñew ci nop ndeyjor bi teufli ko ci ñew ci nop jamm bi teufli ko ci nga dugg bammel ndeysan malaakai ne la muhammad mi nga doon deg lo doon wax ci mom ah koku jarna xam de té nak ñun mom lañu réré wa sénégal mom lañu gëna réré sénégal xam nañ ku nekk fu dess muhammad messi sa xam nañ ko messi fu muy football ben équipe la nek gis nga barça ban dëkk la dëkk lég lég gaay wax la ha argentine allah allah messi sa xam nañ ko Messi ñu reere yonent yalla muhammad te Messi dekul senegal de ha dekul senegal de te wa senegal xam nañ Messi mais tay bo doon def micro trottoir amna ben xarit tuddu muhammad amin drame mi ngi 2s dafa am émission bu muy def ci mbéd bi lay jaar naan la limal ma ñaari doomu yonente bi nga dékku daal ah fa benen yoon fa benen yoon di daw ñaari doomu yonente bi la ilaha illallah wala wax ma loo xam waa kër yonente bi ñu ku daal ñun Sénégal bu ñu xamulee yonente bi kan la ñuy xam waaye nag jaadu na lee parce que jàngalu ñu yonente bi wallahi jaadu na parce que dañ ñoo nëbb yonente bi woon ñu ñeneen ñeneen lan ñu woon wonuñu ñu yonente bi motax xamuñu ko motax yonente bi jaraluñu dara barki dem fi la waji taxaw ci télévision bi ak radio yi di xass yonente bi ñepp ne pat wala ci amna ben sëriñ bo xamni gaay dañ ko laaré gaay la kër kër nit ñi ça veut dire que ñe lañ xam xamuñu yonente bi jamono bi ñuy lak kër waji ak waji bi muy xass yonente bi un mois la ferme un mois yokul fan wañiwul un mois ferme veut dire que nit ñi xamuñu yonent bi wa lele ngeen gis ay nit di dé nak yonent bi ñoo dañ ko xam señ bi lo xamul annasu a'da'un ma juhilu lool la imam ali wax imam ali neena nit ñi luñu xamul rek nonu ko xamuñu ko xamuñu yonent senegal xam nga lañ xam ci yonent est ce xam ngeen ko moy makka la juddo medina la fato abdallah moy bayam amina moy yayam sang bi jog len yeleb ñep jog waaw jog len way ku ci fecc ak dagan gaay jog ta bay ja di pakar ni di tepp di fetas lolé lay xam ñeen dem rek mo ci muju fi temp dem conférence bi amone koñ ba ben way ñew ba ne day way yonent bi muy way jigeen ñi tok mu ne jog len fecc tay dagan na yonent bi lañuy way ñep jog wa ñuy fecc Moustapha xamalan Moustapha Mbaye non la tuddé hein ñep jog di tepp ñep jog wa di fecc yonent bi yalla yonni ko pour ñu way ko alcorane ngi ngi tim 114 sar ubi len bakara ubi len fatiha ba nasi ubi len ma aya buy waxe yonent bi way len yonent bi ubi len acha bismillah yeen rek lay xaar ko dina tafsir yeen ngi tim kamil la wax ubi len bakara fatiha ba nasi wol len ma aya bu yalla wax way len yonent bi fecc len ci yonent bi sharia ya ñewugul waaw sa yo degate lolou ku la ko waxati tontu ko li ma lay tontu bi ci ñeuk yonent bi dafa joge makk di ñew medine exegul medine wa medine xamaguñ lu dagan ak lu aram wala yonent bi exegul li xamagul té liñ xam ci téru gan ñe moy tegu fecc yonent ba nga ñew xamagul lu muy fekk waye bu mu ñew ba ex fess ka degg digg ko degg to ko de yex de benen bi moy alcorane da doon wacc jamono bobu sharia fermé guñ ko tejuul alcorane wacc na ba jeex li yalla newon mo dagan li yalla newon aram aram na deug ak fecc fe ndong la dagane ci fan ha ha ci ciit des na fenen de dere ngeen de bok ci ci ciit ak fan ha ak gulli tabaski wala korite ñan lañ ko may jigen ñu yenen tibi neena al faslu bainal halal wal haram ad-duff was sawt may nañ jigen ñi di recevoir set sen bir ñu nek fa teug fecc sen bir ndax yenen tibi neena tabala bobu nit ñi di teug ci ci set bi moy wone ne waji tak na jabar ëlëg ak sibir bu gën nek ku jigen gi bu ko ken tumal bu ken wax ci deram lu jaadu wut so degge ñu wax fu ñuy teug la nga degge ñu ne diw mo tak jabar nga ne ah nga lol mo taxone yoonte bi santane nañ ci teug tabala bi pour ñu siwol ko pour buñu tuumal waaji ëllëg bu génnek benn xale bu jigéen, wala ñu gis ko mu jàpp ci loxom, wala ñu gis leen ñoom ñaar ñu lëngoo. Bala nga yam bakkaar di tuumal sa mbokkum julit, jeex na. À part foofu dëgg fecc amatul ci diine ji. Rawatina nag jaxase ay góor ak jigéen yoon yi tabala samwaay tuxbani tat ñiy fecc. Kenn ku nekk ñoom xamul ci ban heure moo jot. Loolu moo amul ci diine, amul ci diine de, amul ci. Sénégal dong la am nag. Waaw amul ci de, tëgg ak fecc. Diine boo xam ne tëgg ak fecc Sénégal rek la am. Waaw na xumbu te dagan, ñëpp jóg di cëppi cëppi. Maire yi tas seen i musóor koo wax mu ne mag buur la lu mu def yàlla baal ko ko. Ci Sénégal rek nga koy gis. Loolu bokkul ci diine mbokk yi, nañ ci bàyyi xel. Kon borom bi nee na dégg naa waxu gaa ñi nga xam ne dañu ne yàlla dafa ñàkk wa naanu ñun agniyaa, ñun ñooy borom alal yi. Allahu akbar. Lan moo waral ñu ne yàlla dafa ñàkk? Parce que yàlla nee na leen lebal leen ma ëllëg ma fay leen, lebal leen ma. Ñu ne comme yàlla ngay lebu dafa ñàkk. Yàlla lebuwul de, yàlla dafa bëgg ku def lu baax ci jaamam ñi ëllëg mu fay la ko. Yow mi nga xam ne ab jaam nga joxeel ci li la yàlla jox, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yaatiya yawmun la bay'un fihi. Gaay nañu mokkal alquran jege ma waay, ñu mokkal nañ ma jege waay, ñu mokkal nañ ma jege. Ana imam yi, ñi imam yi naafile yi ana ñu waaw nañ ñëw nañ ñëw. Imam bi dafa bit dafa gëmmentu. Yàlla mu ne sa naktubu dinaa bind maa qaalu lañu wax. Allahu akbar. Li ñu ma wax ñu ne damaa ñàkk. Yàlla nee na dégg naa ko te bind naa ko. Sa naktubu danañ bind maa qaalu lañu wax. Lañu wax mooy lan? Yàlla dafa ñàkk. Yàlla nee na waxuñu ko kenn, adressé wuñu wax ji kenn, man mii lañ ko wax. Te man ko wax dégg naa ko te bind naa ko. Loolu moo ne yàlla yàkkamtiwul de. Am na kilifa goo xam ne day boo ko waxoon dara léegi-léegi lan lay jël si. Doon dogu ji sa kër de wala ah wala d' accordu le. Am na kilifa yoo xam ne boo leen waxoon yenn wax yi wallahi doon dogu ji day. Benn mu fekk la hôpital, ñaar mu fekk la ci biir kaso. Bu dee sëriñ si nga ko wax moom ci biir armée la lay fekk, wala mu fekk la hôpital. Ah wala d' accordu le. Bu dee gouvernement bi nga ko wax nag moom kaso la lay fekk. Wala li ñu wax ko yàlla dara xewul. Allahu akbar. Yàlla ne dégg naa li ñu wax bind naa ko. Xam nga lu tax? Est ce xam nga lu tax ñu wax ko yàlla dara xewul te mbindeef soo ko waxee dara rek rapidement mu réagir dara xew? Xam nga lu tax? Parce que ñee ay mbindeef lañ, mënuñoo muñ. Yàlla mooy muñkat bi dafa sàkku ci ñun ñu muñ. Ba pare mu tuddee boppam muñkat bi. Kon ba pare yàlla borom doole la yàkkamtiwul. Xam ne ne kii ñii lépp lu ñuy def ëllëg ak si biir ci man la ñuy teer. Kon jarul olof yi dañuy wax ne sàcc bu dul raw dafa ko yàq si na la. Waa ji xam nga ne yàgg-yàgg da nga ko jàpp. Ñu koy tëddal continuer nelaw sa nelaw. Moo tax yàlla mu ne sa naktubu danañu bind maa qaalu lanu ma wax. Allahu akbar. Wallahi kaburat kalimatan taxruju min afwaayihim in yaqulu illa kaziba. Wallahi rëy na ay baat yuy génn ci làmb ñu doomu aadama yi te baat yooyu nekkul lu dul ay kàcc. Kaburat rëy na kalimatan ay baat taxruju yuy génn min afwaayihim ci seeni gémmi. Te kat in yaqulu illa kadiba waxuñu lu dul ay kàcc ay fen. Mooy lan? Yàlla dafa ñàkk. Yàlla ñàkkul de ndax ku am moo la may. Walillahi khazainu samawati walaat walakinal munafiqun fa yafqahu. Yalla neena ma mom magasin asamani ak souf man mako. Allah pour ñu joxe misal ne yalla mom dafa am ba doyal ba gijjal su asaman si towon ba pare asaman si taw waxuma mu tawti senegal gi yeb de mu taw gijja way kesse ñu indi ko kenn ci ñun ne fayal facture bi ndox mi mu taw fay ko ndax di ng ko fay ha kanti ñu mo mëna fay facture taw bu mu taw ba pare ah bu mëna fay te pourtant bu taw du taw fi rek de fepp lay taw te lélé mu taw ba nit ñi ne ñun doyal nañu ay way way doyna ay yalla ndox doyna ga yalla moy ki am xol len énergie solaire bi bokk ñaataan ngeen fekk jant bi di tak ñaataan ngeen ko fekk man de fi la ko fek muy tak yeen lay laaj ndax fi amna ñuma mag ñaata yeen ñi mag ci jumaa ji ñaataal ngeen fek jant bi tak yeen dem fi ngeen ko fek ah kon nak bu ndeme mbok ñi ñew laaj suñuy mam ak suñuy bay bo dem nga ni papa jant bi mu ne le yow fi nga demone tay lo fa jele tay normal nga man fi la ko fek ah bo ba legi mu ngi tak kan mo fay courant bi ko fay ah mu ngi tak de bo ba legi geej gi yene ngi lek jeun jaxut de wala jeex na bo ba legi xar yene ngi reey di lek wala dañu jeex Allahu akbar kon koko buñ ne dafa ñak est ce ku ñak la han kon kay ñakul bo ba legi li yene ngi lek rek firu yi xol len façon firu yi ngeen di lek lu tax jeexul ba pare ñu ne koku kiko mom dafa ñak kay ñakul ñom kay ñoo deg deg bu bon ñom kay ñoo gëmul ñom kay la sen pass pass ñaaw ñoo amul diine mo tax seeni lammi la nek la ci xol ya denc la lammi ñi gënne waaw li xoli denc la lammi ñi gënne moy inna allah faqir yalla dafa ñak wa nahnu aghniya ñun ñoy ñi omal yalla mu ne dedet sa naktubu dana bind ma qalu lañu wax ñoy yemuñ ci lolu sax waya waqat lahumul anbiya yemuñ ci lo waye waxu yemuñ ci rek agresser yalla wax ko wax yu safan yu ñaaw waye ñu ray yonent yalla ñi yalla yoni ñu ray len japp yonent yi di len ray waxna len sank ne ray nañ yahya ray nañ zakaria ndeysan bis jotna yahudi da di ray temer yonent ben bis ba pare jaar ci mbedd yi di ziblé comme ñun suñu mbeuri bu ñu daané ni ñi ziblé han suñu équipe bi bu ñu gagné ni ñi ziblé ci mbedd yi barki dem dama jéggi jéggi rek demb la wala barki demb final bi kañ la won dama jéggi di dig ay yu may la la ñu ne xoma kan mo duggal bit mu lu rek ñi yu melu ci seen yoon la ilaha illa ñun fuñ jëm ñun fuñ jëm ñun yaru na aduna de aduna jay nañu ba dundu del suñu xel bu ñu fatali legi sax waxatuma suñu dekk waye dekk jaamuri sax bu ñu fubal ñun ñokoy yenu ñun dañu yenu affaire bi rew jaamuri sax ñun ñi ci ñoo ñu di sonné sax ñun ñun niñ ci sonné ñoo duñ ko ci sonné ñun suñu yoon ñan ñoo jël kubi hein kubi kën jël ko ah bon ah loolu nu mu neegi hein dañu machine kon kon kubi kën jël ko dañ ko tégaat non dañ koy jéwaat ah bon ah di yeen d'accord ngeen ci loolu xana kay amna ko jël kubi ñi jël coupe bi lan lañ may wa Sénégal lan lañ ci am ñi amuñ ci dara di lo yuuxu kay ba mu jaral la baña julli ci timis wala bamu jaral la nangam nangam kay xana day fek ngam ci dara way lo xamni amo ci dara yow ñooñu sax nga yu xamuñu la way njeriñ lo fekke way tay njeriñ lo amne yow do ko fek deug yalla deug deug ak ndox yesu lol borom bi tabaaraku wa ta'ala neena wa qatlahumul anbiya ak ray gañu ray yonenti bi ghairi haqq lu andul ak deug yalla yonina yonenti ñew nañ wax nañ lu deppowul ak seeni banexi bakkan ñu ne ray len len ñen ca mëna sakal pexé ñu sakal len pexé ñeneen ñi amna ci ño xamné yërmënde yalla mo len dab yalla dal len di sëbé jëm nañu ray yonenti ba son yalla mussal Ibrahima de ngeen gis ngeen jëm nañ ko lak yalla mussal ko Isa jëm nañ ko ray yalla yëkëti ko kawasman Firawna top na Musa ci bir geej bu ko ray yalla ko mussal sani na Yusuf ci ten ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ño xamne jang ngeen liñ leen def ñi yalla mussal na leen ñi yalla ci manu tem setan na ñu ray leen ray leen ray go xamne andul ak ben dekk ludul ñi liñuy wax moonu neexul linu indi bëggunu ko ndax daf ñu yaqal sunu dundu waaw vraiment yeen li ngeen di wax da yaq dundu gi quoi wey on ngeen ñu bayyi ñu géré ba ci kanam quoi mais xam nga yeen li ngeen di wax sérieusement da ngeen di yaq dëkk bi quoi non ngay dégg Essa ñu lay wax yeen di ngeen bëgg jigeen ñi nekk bu leen kenn laal ah bo laal ben xal jigeen sax ñu na aram musique bi nu mu nexé ñu ne la aram sangaram ñu ñu na aram ay yeen aram rek non yeen non yeen da ngeen metti quoi ngay dégg Essa gaay di la ko wax yeen da ngeen metti lu nekk rek la aram non ñun de vraiment mënu ñu lool ñun dañuy xumbal ba ci kanam waaw gaay bismillah yokal yow di jël ndeysaan te koku di wax loolu wala muy def loolu wala ñoo di def loolu ndeysaan bis bu leen malakal mo ti fekke ci seen bopp lal nak di ngay gis ñu commencé reccu di mat seeni baram Allahu akbar doomu adama bi fi muy cëppé di wedd yalla ak fi ko yalla naan grippe fever ak fi ngi koy fekke ci kaw lalam dañ ma doon wax ben way bu doy war sax su gisone kuy julli da koy sagal du li ngeen badde amulen dara ay sen lu nek lay wax du yu bon rek lay wax la miñ mi du wax lu baax benn bis benn xaritam diko yedd pour mu tuub delu wat ci yalla ne ko xana xamone man nga fe de rek sa jabar teññu genn benen way ñew takku di tedd salal ne kon ma toj bammel yi genn ñew fekk waji nangam ko ay fan rek mu febar tedd kërëm mënatul dara ñëw bu principal wa principal faj ba sonu daan ne ñu mënatuñ ci dara ñugal ci avion yobu europe yobu france droit bi faj ba sonu ne mënuñ ci dara ndaysan bu jigi xam nga lu suñ ko waxe waxal la ilaha illallah mu bëgg wax la ilaha illallah ndaysan gaay diko bëgg tuddulo yalla lim doon bañ ñukoy jëmu tuddulo mu ne daf koy wax yalla téy la mi mënatu ko wax loolu la déwé gis nga ndax ku yab yàlla rek dangaa xamul ku yab yàlla xamoo yab yàlla rek weesul yàlla di wax ngay dëgër bopp wala ngay cëpp-cëpp yi waaw ngay cëpp-cëpp yi dafa ne yow mënal nga yàlla dara wala nga fa ne yàlla sa morom la ki gën a bew ci àdduna mooy ki ñuy waar muy rëy-rëylu di ngànd-ngàndulu dafa ne mën na dara ko gën a bon ci àdduna dara aram da nga nan way def len way kon soral ñun dañuy def defal bis dina nga ñew ndaysan mbir mom ñu ne la ku la ko def lo won waaw wala bis ñew nga nan bu ken def way way bu len def way bu len def bu len def doomu adama na xam bopam bu la setané solo rek ngay fetter lu sa digënté ak sa borom mukk bu la setané solo sa pos am touti xaliss rek nga bew dafa ne kenn mënalu len dara amna ñu fi jaaroon naan man ashadu minna batsha wa ñun kan mo ñu gëna ngand ñun ku ñu mën ñun ku nopp doole yalla mu ne yalla mi len bind kay mo len mën ay nak ñak xel yalla mu ne bind na ñom lanuma wax waye ak ray gañu ray yonenti ci lu andul ak deug waye wana qulu dana len wax euleuk zuqu ñam len azabal hariq bugulum lakke bu doon ñam rek jam la waye zuqu sax len yalla neena euleuk dana len japp dugal len ci mbugulum safara safara so xamne day tak flam di boy ci kaw yalla neena dana len japp kenn par kenn ñi di wax li lepp ma duggal leen ci safara wallahi duñu am ku leen dimbali ken dulam ken du leen ken ken du leen genné duñu am walu azaban nar al muhriqa mbugal mo xamné mbugal muy lakkelé tuhriqu ajsadahum dana lak seen yaram yeb lolo tax yalla yakam tiwul ci mbir yi jaamam yi def mom yalla mu temmu leen rek di leen deglok di leen setan waaw lele nga tiene entraîner ba japp nga am xaliss ah sa ya tourner gis sa soxna sa wet lo bëgg lek lek lo bëgg nan nan fo bëgg dem dem ñëwaat no bëgg joggé ngay joggé no bëgg togué ngay togué no bëgg waxé ngay waxé ko xol mu xef so joxogné gaay dak nga yaakar né nak yow legui yalla sa morom la waaw lele nga yegg fo defane yalla sa morom la dedet taw du morom de lele nga bëgga bew c'est parce que amna lenn lo mën ba wa sun la woné yalla néna wala ñu néla yonent néna do diggati lele nga tok sa mbolo wër la rek ngay wax lu neex waaw di digelo mënul di digelo xamné amoko mëno ko xamo fu mu nek lool nak ab julit nako moy tandiku yalla du morom borom la lepp lo def yalla yakamti wula te ëlëk wana qulu dana wax man yalla zuqu sakhlan azabal hariq ci mbugal muy lak ëlëk ko yalla saxal ci mbugal ko wallahi naaj bi ngeen di seen suñ ci japon ap ponkal simiko yew ko ci 11h ba 5h buñ ko baye mu yeg dara wala da naaj bi rek la wax naaj bi ngeen di seen buñ demé ba suusu fa mu gëna tangé ñu yew la ci ñu baye ba ngon ñu ñew ne la yow señ bi li nga doon wax ndax yaang koy wax ba legi da nga naan dedet okay tuub na delu na ginaaw de waxatumako de ma sama nak kuñu bëgg duggal ci mbëgulum safara ëlëk yowmal qiyamati kan ci ñun mo démé mo ñëmé légui légui jogé tafsir ñoo fekk yaayam wala soxnam di togg ndogu tek gaz bi nga ñoo nga ne ko teggil gaz bi dama teggil ciin bi mu ne la nga ne ko dama soxla gaz bi mu jox la ko rek nga tok ci ku ñëmé tok ci gaz léla nga dégg xalé bu goor buy fenn di fennal jigéen naan ko yow jar nga tok ci gaz da ngay fenn rek jar nga tok ci signal ay fenn la rek xam nga né bo ci tok gaz kay bu mako waxe xam nga né bu tak bu fay taxul may wax jar nga tok ci gaz xam nga né lolou ay fenn la dé ban jigéen moy jaral nit tok ci gaz ban jigéen bo ci toké ba faré xam na ndaw ci dootu la soxla ndax dooto am lo déme ci mom dooto am lu téy tubey kon nak nañ bayyi naxata yi ñu bayyi xalé jigéen yi ñi nax ay jar nga jaay jakkaak jar nga jaay jakkay ji té nga jaay seen kër bay jakkay ji ha jaaka yalla neegu yalla nuko di jaaye ndax xale bu jigen jar nga tok ci signel ak jar nga tok ci fourna buy boy ak yoy ay naxata la de xale bu jigen bu fi deg yoy bo dof doflu xale goor dañ lay nax rek waaw dal kessa la yalla ñu yalla musul borom bi neena zalika lolu nak bima qaddamat talamu jitalon aydiyakum sen loxola na ngeen yegne wa anna allah yalla laysa bizallamin lil abid yalla du togn jam yi allah yalla du togn mukk ci aduna yalla musul togn zalika lolu bima qaddamat bok na ci la nga xamne jital nako aydiyakum sen loxoy waaw yene ko def de yene ko liggey su ngeen gisee te yalla di len dugal safara yeen yene ko def mana yalla du togn yalla wax na ñi dina len dugal ci mbugal mu len lak dafa melne dañ ko laaj yalla li ñi lutax nga yob len safara mu ne bima qaddamat aydikum seen loxo yene ko def la ngeen doon wax ci man ak la ngeen doon jëf ci seen loxo di ray yonenti ak ñu bax ña te lool la len fay aw bima qaddamat aydikum aydikum seen loxo yi luñu jital rek lool la len fay doomu adama lu mu liggey ci loxom rek loolu ko yalla di fay wan laysa lil insani illa ma saa waaw li nga liggey rek loolu lañ lay fay kama tu dinu tu daanu li nga liggey rek bo deme ba yowmal qiyam nga fek fa xewul santal yalla te xamne ya ko liggey so fa fekke safan bu li yedd ken xamal ya ko liggey zalika lolu bima qaddamat bokku na ci li nga xamne jital nako aydikum sen loxo na ngeen yek ne wa anna allah yalla laysa nekul bi zallamin di togn lil abid jami nekul na yalla ay sang bi rek yene jami rek mom yalla mopp len dole di len togn dedet ku mu dugal safara rek ya ko liggey ku mu dugal aljanna ya ko liggey ku nek la nga liggey lolo la yalla di fay ku dem safara nak bul japp ne yalla da la togn kenn ci ñun bu mu dem safara wala bokam dem safara mu naan yalla da togn sama papa wala sama yaay dedet ku yalla yobu bayam safara na xol lu bayam def ku yalla yobu ndeyam safara na xol lu ndeyam def ku yalla yobu domam safara na xol lu domam def ku yalla yobu safara yow ci sabab xolal lo def ndax yalla du togn fama rabbuka bizallamin lil abid yalla neena duma togn jam yi yalla neena man aramal na ci sama bop togn inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu man yalla dama aramal togn ci sama bop duma togn ma def sen digeunte togn aram kon bulen togniante togn ñet la togn bi nga togn sa bop togn bi nga togn sama rom ak togn bi nga togn yalla togn bi nga togn yalla rek mo la ko meuna bal togn bi nga togn sa bop nga togn bi nga togn sama rom rek yalla nak mom du togn yalla bur bu mandu la du togn ken du jaamu yalla ba faat yalla da yalla dal lay yobu safara ken du baña jaamu yalla ba faat yalla dal lay jël yobul aljana munul nek ku nek yalla neena la nga def la lay fay ñi doon jaamu yalla ëlëk and ak ngëm am iman ak taqwa yalla da len di fay sik nepp ci bu len nax mu ah yeen doon jaam ana ñi doon jaamu yalla ñi ne ñu ngi ni taxaw ana ñi doon wor ñi ne ñu ngi ni yalla mané dama len doon nax rek fi mom kenn du fayate wa dama len doon nax lo est ce manuta la lol du manuta ana ñi doon fecc ana mbeuri ana rappeur yi ak simbu kat yi ana ñu ñi ne ñoo ngi ni ñi ne duggu len aljana yeen ak yonenti man mo dañ lolu xam ngeen ne manutut ku nek ci ñom yalla da ko outal kër mu ne kër gi ñu def lu baax ñoo fi jëm mu ne kër gi ñi def lu bon ñoo fi jëm leena ku nek yow ya bëgg yaay sét kër bo jëm ñaari kër rek la kër gaangi tuddu aljanna kër gi mu ngi tuddu safara aljanna ya ne leena ñi def lu baax ñoo fay dugg safara ñi def lu bon ñoo fa jëm ah deg na ci sénégal nak ben way mu ne am man de safara la bëgg ndax mo gëna xumbu ndax ñom Michael Jackson nak ñom Bob Marley fa lañuy nekk wa soirée gu deg beuk man fofu la bëgg def inna lillahi wa inna ilayhi raji'un أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله خول كو خول ني مان سفر لا بغي ندا فوفو غنا خوم ندا باندي ييك ارتست ييك غاندي جيمب ييب فوف لا ني نيك ندا ما بو نيك اك نيو لا حول ولا قوه الا بالله خمغا ني كوكو سورينا دوما داماي سوري ناج نو نيت دي خول سفر مون فلا بغي جيم واي ناك نياك خام لا واخون ناكو سانك واخون ناكو سانك نياك خام موتا دوما داما دي واخ لين ولا موكاي جيم xam ngeen almet ko xam almet xam ngeen benen almet buñu ne tass def ko ci sa nopp ñu ne la bu benen bi jexé ñu may la 100,000 kan mako nangu benen almet la def buñu ne tass ñu timale ko fi ci sa nopp fi ñu ne la bu almet bi jexé rek ñu may la 100,000 bayil ba benen bi jex rek ku ko nangu ci ñun mbokk yi suñu yaram yi wallahi mënul deggu safara wallahi xajj mu ko deg suñu yaram yi xol len safara aduna bi te bi yalla da ka raxas juroom ñaar fukki junni yoon ba mel ni mu mel yalla indi ñu ko ne pour ngeen mën ci utiliser mu ngi pour ngeen mëna dund ko raxas da ko japp diko raxas ba mel ni mu indi lu yenent bi neena sen safara aduna bi moy ngelaw beulé ni ngay tangé ñew ci ngelaw safara si moy ngelaw beulé kon beulé nu mel yonent bi dafa dem isra wal mi'raj mu gis mikail mu ngi na bat lendem ñeuk yonent bi ne jibril mali la ara mikail la yadhak wa yonent mikail mum dox duré tax mum duré mu ne dafa ragal ne bu retane yalla duggal ko safara mo tax duré dafa ragal bu retane yalla duggal ko safara motax mom du retane ñun nak da ngay gis ku def bakkar ba bari di xaxataay ñu ne ko waaw mu ne te diko xef dama koy xef la ilaha illallah yalla ñu yalla won deug wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori mbokk yi wa anna allah naka yalla laysa bizallamin lil abid yalla neena duma ton jam ñi andax may sen borom yalla du togn de mukk ci aduna yalla du togn lolo tax iblis biko yalla ligey lo ba war ko dak ci yermandem iblis nako ya waxon do togn ken mu nako waw te man luma waxon lol la may badalul qawlu la day luma wax lol kessa mu ne ko yaa xon ku liggéey nga fay ko mu ne ko waaw mu ne ko la ma liggéey fay ma ko lo bëgg mu ne ko ma baña dé ila yum yu baasu yalla mu ne ko may na la demal gis nga waaw ne yalla du togn yalla du togn dé tay bo doon liggéey lo nit nga woko tay ji diko dax bok na ci togn nga ni ko demal ba suba nga ñew ma fay la fi nga ko dax nga ko wara fay bu nit liggéeyé wacc dañ ko wara jox liggéey mbala ñakam di fendi fatul ajira ajrahu qabla an yajifa araqa lol la yonenti bi wax jox len liggéey kat bi khalisam bala ñakam fendi fi ne da ngay liggéey ba pare ñu lay dawlo ay at yenn say sang nga ci nga mu jaar la ngay def grève de la faim wala ñaar yon ngeen di def grève de la faim amna société yo xamantene bañu bañé fay ni lañu ligéyoon fekk fi amna ci jumaaji ñu juddul amna benn société bu tudon dem ci yalla sotrak amna ñu mu mat fi ba légui employé ñi ngay daw kèn fayu len amna benen société bu tudon sias swadip swadip boy sias ba légui amna ñu top ci salaire yi def nañ ñu fay fayé guñu ba légui waaw dogu ma la ni yalla bu la yalla taw dere jeuf sen lay amna ñu mag bi waaw deug la en sa maîtrise la wax ko allahu akbar gis ngeen de liñ doon wax ak ñu fay ay pixel lay taw gis ngeen ko gisee ni pa ne ya ko allahu akbar mo ngi ni kon liñ doon wax ak bok wallahi wallahi deug rek bismillah allahu akbar Allahu akbar mu ngi nonu mbok yi de ngeen wa ko liggey waaw bu demé ci bank ben day fayé ko wér wu dé ken du ko fay ay yéna ko fay wallahi mbir sun mbok non la démé waaw ko liggey ken da fayé wallahi wallahi wallahi deug la jerejeuf jerejeuf li nga wax deug la chaque jour yalla dafa def bu ñu joxe misal rek di nga gis ci jakk ji ku ne man ah lool moy aduna lepp nak liko waral moy ñaka dundul l'islam rek bu nit ñi doon l'islam duñu gis mukk kenn liggéey ba paré kenn dula fay mukk ci aduna parce que l'islam moy manouté mom la yalla teureul ci kaw suuf pour ñu dundu jamm waye nit ñi ñaka dundul diiné mo waral ñu jéma lek ak té gis nga ak yoy ngay wax ay nit ci teud dé bañ ko joxé ay nit ak liggéey kat yépp ay nit ci teud wolé ñu fay nit ñi da leen jaral ñu jël ay avocat jaral ñu neexalaté pour baña fay légi nak bolak yowmal qiyam ana yalla ban avocat moy ñew taxaw kanam yalla ne ne day layo yowmal qiyam yalla dana ana ñi doñ toñ ñu ne ñu ngi ni yalla mëna jégasil len ana ki doñ toñ mu ne ma ngi ni mu ne ko jégasil ay ma jël sen ak ci sa ak fay le waaw lek akku ni di woru de te ndaysan gis nga ñi lek akku ni ñi xol len fu ñuy mujj kër yi ñu amone war waya lepp dañ koy mujj jaay faje leen ko bala amu ñuy de ku leen gis yërem leen do mo tax riba baaxul yalla neena ñi nga xamne dañuy lek riba bu ñuy dekk yowmal qiyam dañuy mel ñuy jinné sat waye ci aduna lañuy commencé lekatu riba du dem mukk alakhirata te affaire bi feñu ci mom fi la ko yalla di woné ñaata borom alal yu ngeen xamone ngen deug len ay jek jek daanu ba ken dootu len deug fi ñu tok ni mu nafé lim ay tuk ño xamne bañu juddok legi deug nañ len xamone nañ len ñom ñep daanu nañ ba beureng parce que riba la riba baaxul ci ay joge di dem ci kaw yalla day baye ba nga tegalé ba nga yakarna yegg nga bu ma ko mu daanu te ko yalla bu ma ko bo daano do jog de ko yalla bu ma ko bo daano wallahi do jog ko waral moy riba riba baxul alal ju aram so ci lekke ben fistin waxuma tibbu de bo ci lekke ben dank bo julle 40 jours yalla dafa nang man akala luqmatan min haramin la tuqbal lahu salat 40 yawman 40 jours bo lekke lo aram yalla duko nang leena yo nga bëgg yoray akku nit dajale ko ah parce que lan parce que yaale na ko doole parce que ya len gëna guddul loxo parce que yow jégué nga jiji waaw jégué nga avocat yi jégué nga magistrat yi ku nekk nga tompal ko 500,000 ñi ay 1 million bu gaay yi ñu na renvoyé bu ñëw ñu na renvoyé renvoyé bam nekk fukki at ñi yor seen jabot di dund ñi renvoyé rek yeen say dañuy renvoyé ba renvoyé ki doon renvoyé dossier yi dé ñu ne gisatuñu dossier yi reer nañ reer nañ ci yeen de waye reerul ci yalla fofu bind na ko de mo ngi denc ci ay tribal yo xamne du maxe du xomat du funux ah ben way da non dox ci ay tol ay garabu tandarma mu romb ben tandarma bu wad mu daali jël tandarma bi daali lek bimu lekkee tandarma bi ba pare rek xelam dem ci waayo tandarma bi lekk yaa ko moom yow toolu jàmbur la di nga romb tandarma ba da nga jël ko lekk yow day pare nga nag waaye da doon tukki di mu dagg tukki bi mu toog ci tool bi di xaar borom tool bi borom tool bi bañ a xëy si mu dugg dëkk bi di laaj toolu sàngam bi nekk ci buntu dëkk bi mel nàngam kuy borom ñu ne ko kooku borom ak ci ginnaaw dëkk bi mu dox ba yegg fa ne ko sëñ bi yaa moom toolu sàngam mu ne waaw mu ne man de dama romb noonu rek giraa di gis benn tandarma boot dama jël ko lekk ma xam ne nag lekk naa sa ax ndax moom ma ko ma ñëwoon pour nga jéggal ma mu ne ko jéggaluma la baaluma la ko sëñ bi dimbali ma rek dama doon tukki nii waaye gis nga dama dagg tukki bi ndax xam naa li ma def ndax xam naa li ma lekk moom ma ko te bëgguma dem ëllëg yowmal qiyam yore laq bal ma mu ne ko baluma la da nga bëgg ma bal la mu ne waaw mu ne ko fa am na fi doomu jigen bo xamni dafa gumba teux lu muuma do bëgge ma mayla ko muy sa jabar rek ma bal ne la nga ni lan dombu lan doomu jigen ngay ñu mel ngay dafa gumba mu ne waaw ben mu ne dafa teux du deg mu ne ñaar mu ne dafa lu munta wax ha do ci wax bu bëgge ñu may la ko ba fa na bo la ci dafa la xaj nangami at mu ngi ni ma tej sama bir neek ci kër rek la koy udal awma tay nak amna wona ngoma may ma bok yu ma bal la dal ma may la ko so nangul demal ëlëk yowmal xiyam buñu dajé nga fay ma ay jaari gën tok ci buñu kër gi xalaat yowmal xiyam dugg safara ak tak xale bi jigen bi lan mo gëna yomb ah tak xale bi de mo gëna xara ba dem tak ci samay mbokk ñew mu ne mbokk ay mbokam ñu bañ da koy wax na da nga do yalla mën na la bal demal ba deed ak jambur la ak kenn ko bal yalla mom ko ma moko mom bu doon ak yalla la yalla dina mako bal waye ki lolu jambur la tandar may jambur la koku yoonu yalla nekk ci mu ñëw ne goor gi nanguna may mako du lor rek moy ta nga bal mu ne may mako ah dilari tak guddi jot bu dugg ci bir neeg bi di xaar seet bi ñu indi seet bi duggal ko ci ruqbi mom fi mu tok ñew bugul jog bugul wax kal ma ngi naan gumba tex lu muuma la fañ mo jabar yu melni fu moko jëme ki de problème rek la may yok xaaramu jox xol soxna si mu jox yëkëti rido bi liñ ko mur mu ngi soxna si di xolé mu ne ah yow sa papa dafa ne won do gis da nga gumba mu ne wa wan deug de dama gumba duma xol lu haram mu ne wame wax nga sa papa dene won yow do wax mu ne dama muuma duma wax lu haram mu ne sa papa dene won la fañ nga da nga tax mu ne deug la duma deglu lu haram mu ne sama da ne won la fagn nga mu ne sama tank bi bima juddok legi musuma dox dem fu haram mu ne kon kañ dem ci sa pap lutax mu wax ma li te mu am safal man dem dal jam ci loxo xale bi ñu takkat gele mi ci guddi gi topat yoni ba yeksi ne ko goor gi yow lim ma waxon yeb gis ma ci dara lutax nga nax ma mu ne ko ci sama doom ji dama ko yar jangal ko yar ko ba mu ragal yalla makoy outal gor gu ragal yalla ma gis ku melni yow ku ragal yalla lek ben tandar ma jambour ni diko weur ne ko bal max ku ragal yalla nga motax ma xamne yow ki moy sa chance do yar sa doom ndaysan bam ba nga yar ben sular ben rapper ben simbkat ben mbeurum lamb ñew nga koy may ben hafizatul qur'an yalla tere koy may ko xamne bu woné way jowal ñu nafi la mu naan ko no entraînement ma yema tas ko entraînement ma yema tas nuk jaadul nuk nuk ku ragal yalla kay ku ragal yalla rek innal muslimina wal mu'minina ha lool la yalla wax waye innal muslimina wal musrikati wal muslimuna wal munafiqati innal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati gis nga yalla lol la wax lol moy realité aduna nafiq bu goor nafiq bu jigen lañ ko wara may bokale kat bu goor bokale kat bu jigen la wara tak yalla lol la wax waye jël ndaw su bax su ragal yalla diko may bandi wala jël ku goor ku bax ku ragal yalla ñukoy may jigen jo xamne ab say say la du dem ñom ñaar seen sey du dem du dem du bax waaw wala fi sax dañu ne deureum ak deureum ñu yand hatta tey bi sax pour mu neex deureum ak deureum day neex atey waye deureum ak ñaar fuk tey bi du neex de jëlal bol bu ndaw nga ubbi ko ku plate bu ngande lan lay jur légui li ci bol bi kep parce que loxoy du exi ci bol bi plaat bi rek lay téyé wala déggu len wax bi ku ko wéddi nga essé ko bo nga dem jënd ndog bu for nak nga dem jënd ginar nga def ci ngandum plaat nga def ko bol bu ndaw nga def ko ñaar yoon ñett de nga bu ko def ben yoon mu réussir rek da nga essé ñaar ñett ñent wallahi légui li ma wax nga gis ko dina ci am bo xamni do ndogu de wala xana nga raxas ginar gi ñu bëgg ko ci robinet bi timul ko ci raxas ko yalla du togn de wa anna allah yalla laysa bizallamin lil abid yalla du togn mbokk yi comme yalla du togn nak ñun nit nañ bayyi togn bul togn senegal togn dafa gaaw trop waaw am touti rek commencé bew waaw yëkëti rek commencé bew senegalais moy ko xamni touti rek mu yëkëti dëndam li yalla nan kala innal insana layatgha mata an raahu istaghna doomu adama fosam bu ci dara nek touti rek mu commencé di waxe bakkat di waxe ay baram man duma sen morom man duma sa morom xam nga man boma bëgge dépasser légui dina la dorte sa légui ma téléphoné ñu jël ci la da ngay neexal xaaliss rek lool kessa la waye fekkone deug kessa la bo téléphoné kenn du ñëw waye comme ñu fa nek ragalun yalla ah mos na fekke police ben histoire bo xamné waji taxaw kiko fa indi taxaw police bi nan ko ki bu la saga sax amul droit fayu ah ki mom moy kan amul droit fayu ki bu la saga amul droit fayu hey way mom ban aduna la nek ba ay nit di saga ay nit te ñooñu duñ ñëmé fayu ay nit di wax ay nit lu leen neex ay nit duñu fayu wala ngay liggéey lo ay nit te do leen fay ah waji leen fi indi mo ñu upp doole ah da ngay gis waji ngeen fi indi ñun ñi mo ñu upp doole nit ko upp justice doole justice bo ban justice la hein té loolu moom Sénégal ah am na fi ñoo xam dañuy def lu leen neex kenn du leen def dara téléphone mooy sonné rek ñu ne bàyyi leen ñooñu bàyyi leen ñu ñu ñibbi waaw acca nañ ñibbi bàyyi leen kooku mu dem loolu ban diine la loolu amul ci l'islam de l'islam ñëpp a yem annaasu sawaasiyatun ka asnaanil must benn jigéen dafa sàcc jamono yonent bi ñu ne ah kii kat ci kër gu mag la bokk ci famille bu rëy parce que ñoom al mahzoumiya lañ bu ñu daggee loxo bi rek musiba day am kon nag ana diw yaakaar naa Zeyd la ana Zeyd mu ne maa ngi nii ñu ne dama nga gis yonent bi daal nga wax ak moom ne ko kii daal wax dëgg yàlla moom loxo bi bu kenn dagg Zeyd ñëw ne waaw yonent ndaw soo su ñuy wax ne danañoo bëgg a dagg loxo bi day moom xanaa xamuleen ne ci famille rek yonent bi kanam gi xong yonent bi soppe yonent bi daal di yuuxu ne aduna ngi tukki ndax ñoo ngi ràmm ci luwaay yàlla yi yàlla tëra ay luwaa ay nit ñëw ne luwaa yooyu du am xanaa xamulee ne bu Fatima sàccoon man yonent bi ma tegg loxo allah bu Fatima sàccoon man yonent bi danaa tegg loxo Fatima waaw kon nag keneen waxi noppi gis ngeen diine l'islam li tax muy diine dëgg ci jóge ci yàlla mooy ñëpp a yem ñëpp a yem amirul muminin ali ibn abi talib benn yahud dafa sàcc manto ali di wër ba gis manto bi ci waaju mu dem wax ko amirul muminin te moom may amirul muminin de mu dem wax ko qaadi bi kii àtte ngeen defante Macky Sall tey bu doon wër ba gis oto bu ñu sàcc pale mu gis oto bi nan lay def ki ko sàcc est ce que Macky Sall day woo ministre de l'intérieur wala day woo ministre de la justice daar la koy réglel boobu ey day téléphoné rek sama waay ñu dem saaxee waaji sànni ko ci kaso bi yóbbu ko fi gën a bon denc ko foofu xoolal Ali nag moom dafa dem ci juge bi ne ko dama bu ma ñu sàccoon mu ne ko gis naa ko ci diw ñu woo waaji mu ñëw ku ma mbumbi mu ne sama mbumba juge xoolal jouru jugement bi Ali bi mu ñëwee attekat bi da ko ne ah tey de doo amirul muminin tey Ali nga mu bëgg a toog ci siège bi ñu ne ko toogal ci suuf comme waaji minni ali yo lan moy wonene mbum yaako mo mune sama dom ñune ko sa dom mudul sédé président la république ñune ko sa dom mudul sédé mu bëgg tok ci 16 bi ñune ko do ci tok yaag waaji waaji ngi fi ni yeen ñaar yeena yem bok fu ngeen tok lool moy manutul islam da ya fi ngeen defane lool am na lool am ngeen amu fi porte bi ñi ñoy jaar porte bi ngeen di jaar yeene jaar leen niyet amna fi jakk yo xamni sax dañu wax fi notable ñoo fi jaar même place ci biir jaga na ngeen fi ñoom diw ñoo fi da na maire monsieur le maire am la mon nañ ben jaka jo xamni dañ l'imam dañ fi bayil len maire maire mo fi tok monsieur le maire ndaxuma len de wallahi alazim bayil len fi place bi maire mo fi tok lolou du l'islam l'islam ken amul fay tok imam sax so gisee mu nek fi xam ngeen lutax imam place am nek fi imam da ñew de bu ñewul du fi taxaw de waye imam ñewul no fi ken taxaw nañ dem sijaada bi indi benen sijaada ndax bi sijaada imam kessa la lolou amu ci l'islam chaxan yi ñu def ni ci senegal legi amu ci l'islam amul waaw amul jang leen histoire yonent bi amu leen fenn fu ngeen deg yonent bi ne waaw man ñu man sama waakar duñ def li nako ñey def wala man yonent bi duma def li yeen def leen ko wala alquran mo wacc bop ñep ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudinina 'alayhinna min jalabibihinna même mouray bi muy wacc yalla ci yonent bi la tambalé ya ayyuhan nabi la wax ya yonent bi jaamu yalla lepp ci kaw yonent bi la wacc ba bari doga kep suñu kaw yonent bi day def ba bari ñu doga def mo wax parce que mo ñu don jangal mbiri nuñ koy defé ay wa kon nak dañu xamné yalla du togn comme yalla du togn nak ab jaam bu am doole bul togn ndax yalla la ëpp doole may la doole kon bul togn ñeneen ñi borom bi neena allazina ga ñi nga xamné qalu dañu wax né inna allaha yalla ahida ilayna monu dik alla nu'minu buñu gëm li rasulin ben yonent hatta yatina bu mu indil ñu bi qurbanil ñu jégelo yalla takuluhu nar lolu muy indi safara diko lek li wa banu israël ñoko wax neena ñom yalla mo leen wax ne buñu gëm ben yonent ludul mu indi leen safara so xamne day lek seeni juru yi ñuy genné diko jégé yalla waaw ahida ilayna ay amarna yalla nu sant wa wassana fi kitabina at-tawrat yalla mo nu wax ci sunu téré tawrat ne buñu gëm ben yonent alla nu'mina li rasulin buñu gëm ken ben yonent li rasulin ben yonent ta yatiyana ludul yonent bobu indil nu alla nu'mina li rasulin alla natataba'ahu buñu top ben yonent ala ma jaa bihi ci lamu indi wala nusaddiquhu buñu ko deggal fi nubuwatihi ci nek yonentam motax mbon ak mbon nek yahud rek doy nak mbon xed wi gëna bon ci aduna moy yahud te tay ndeysan nga gis len ci ay julit yu alku di allier ak afar ak ay yahud ndeysan waaw te de ngeen li yalla lim wax sunu borom subhanahu wa ta'ala muné ñom de bokku na ci seenu mbon nañ man yalla ma len wax ne buñu gëm ben yonent ludul mu indil len lu len di jégué yalla qurban waxon na len sank mbokk yi qurban moy lan qurbanun ta'kuluhu an-nar al-qurban ma yataqarrabu bihi ila Allah moy loy indi pour jégué yalla loy def pour jégué yalla min haywan lol muna nek jur wa ghayrihi muna nek ludul jur wa yudau fi makanin dagn koy tek ci barab fatanzilu alayhi an-nar safara dal ci wacc safara so xamne bayda dafa wex lumiere min as-sama safara si kaw asman lay joge fatahriquhu safara si yob ko wala lak ko lol moy qurban man de damay def li pour jege yalla man na nek rab xar wala nak wala bey wala ab ganar wala yere wala sakup ciep wala gorosub suker wala sakup tandarma bo xamne dang koy joxe pour jege yalla lolou moy qurban moy loy def pour djégué yalla mongo waxna len ci histoire famu tambalé won digënté digënté Qabil ak Habil ndax ci ñom ñaar rek la yam ha indi qurban ndax ci Habil ak Qabil rek la yam amna fenen est ce amna fenen fan la ku indi fenen fu mu nek rek am nga kilo tandar kon ñu dem amon na fi laaj de bismillah bismillah ta buñ démé xaré ba paré magnam ganaim ta buñ jëk ba lol ci ban téré la nek lol nga xolon ban téré la nek amon na fi ben laaj de laaj bo xamni tégon nañ ci ñaata kilo tandarma ñaari kilo laaj bi la won moy kan momay limal tru yonenti ci alquran hey dama gay day revisé lay ma bañ gay revisé lañ tay ma bañ benen laaj la indi wat la kérok bama ko laajé kèn yëkëti wul loxo tay fukki nit yëkëti nañ taw bismillah riyad salih non lolou du qurban qurban moy luñuy joxe pour lu nit di indi pour djégué yalla lé mu ngi tuddu mang ba paré télé dañ koy sédélé kén du ko ték pour safara yob dañ koy sédélé julli di don xex dafa dal ya chef faqaddimu bayna yaday llahi wa rasul hadha qurban ma bañ de ma bañ mom dafa jang aya qur'an bu yalla ne bu ngeen di wax ak yenente bi bu ngeen di diso ak yenente bi jital len dara mana ñew nuyo ko ak dara ba pare dal di wax sa aaju mom la gaay nan tay adiye ñew rek dal di jital dara doga wax ak yenente bi faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa yenente bi nak du lek yenente bi du lek sarax lu muy lek ah cadeau mom la gay nan adiya ci arab moy do adiya de hadiya mom la nane adiya yonent bi du lek sarax mais adiya lay lek yonent bi gis na usayn muy lek tandarma sarax mu dugal loxo bi ci gemi ngi ne ko kikh dafa salté dal dikay genn ne ko ñun du lek li ñu do lek sarax salté la sarax tilimu nit ñi la yenen bi du lek tilimu nit ñi khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim jëlal ci seen analyse lo xamne daf leen di label di leen setal kon sarax day setal nit ci ay bakar legi nak salté bi nga sangu nga bëgg yenen di lek man na lek sa salté man nga lek sama salté waye yonent bi nak mom dafa sel du lek suñu tilim waaw mu ngok sokoy jox adiya bok na ci li yonent Salman Farisi xamé yonent bi Salman Farisi biñ ko jappé jam ben labbe da ko néwon yonent dina ñew akhiru zaman dekk ba mu dekk day bari tandarma ñaarel bi du lek sarax ñettel bi fi ci digg ginaaw gi dañ fa tamponé khatimun nubuwwa yonent bi fi ci ginaaw dafa am ben tampon bu ko yalla tamponé ñu bind fi mo motali yonent yi fi ci digënté ñaari mbag yi la tampon bi nek Salman Farisi ñu japp ko jam jaay ko Medine kon ñew na dekk bu bari tandarma ben bis ci kaw garabu tandarma yi rek mu dégg sangam bi di waxtaan ak ben gan nan ko man de makka la joge waye dal amna ben way bu fay wote yonent Salman wadde ci kaw garabu tandarma yi tutumude ni fepp ci souf rek na waji lo wax ñaati gi bi pesko liguel ci liguey ganan ki lu ci sayon ki may waxtan ak mom fek mom lolo ko intéressé limu deg yonenti wi feñna ay fan rek yonenti bi gaday joge makk ñu medine ah mu ne kon dekk bi ma sama sang bi doon wax fi la lay nak ñaarel bi pour mu xam yonenti bi la mu gaddu tandrama bu bari ñew na yonenti bi li sarax la yonenti bi ne ko dama nga yobbu ko fele bilal anam mu ne jeelal yob baytul mal mu gaddu wa deuxième jour indi ne ko li adiy la yonenti bi dal di jeul ben lek kon gis na ñaari ñettel bi nak moy nan lay def ba gis tampon bi nek ci dignaw yonenti do sol yene ñen ñi ñi ne salman dañu ci yonenti ne ko kañu beure salman dina yonenti bi kañu beure ñeme yalla salman yonenti do sol lo ñu nan faari mbam xam ngeen faari mbam moy la mbubu tuddu faari mbam xam ngeen faari mbam waaw waaw fi loxo bi ñu ñew bu jox ben ngi non da ñuy xar ñaar ñi ba mu xalat ñu jere jefay ñu def ci ben projet Je suis dans le projet. Ja jeufay. Lolu moy mbubu faari mbam. Ki koy sol nak da koy sol ngir dafa tang. Yonentibi nak gram mbubu la sol bu mel non. Wak ni fi. Mu gis Salman mu notula tok. Salman di faay vient. Ngir gis affaire bi. Di yeurndu di xol. Dem mbag ndey jor, dem mbag chamoy. Salman mu notula tok. Mel dafa am lu koy jam. Yonenti bi xol Salman ba ci yag ne ko Salman lo bëgg khatimun nubuwa rek mu ne ko waaw yonenti bi daal di aj rek Salman plonger ci ndeysaan daal ci tegge miñum daal di koy foon yonenti bi daal ne Salmanu minna ala bayt ki maa ngi leen déggal ne bis ngi tey ci ñun la bokk ci waa kër yonenti kon loolu mu yóbbu Salman ala bayt Salmanu minna ala bayt Salman ci ñun la bokk. Waa yonenti bi bëriwul ak Salman de. Ñu ne yonenti bi dafa simmeeku di bëri ak Salman. Yonenti bi dina bëri. Waa ñu naan bëri dagan na lu tax yonenti bi doon na bëri. Ñeme yàlla mun a fen. Yonenti bi mission am utal bëri. Bëri ko am jot ku bëgg xaalis moo koy def. Ku mbaame. Sa morom yëpp toilette ñëw toog yow nga mel ne comme dof. Di durante ay kur bañ bo bare ñu fay la ñi ci luy se ñep tok di la setan bilay mbeur dof la gis ngeen leen lo ne mbeur dof la wallahi bo xamulon kenn wala nga xam kenn sax nga xey fajar sa buntu keur nga dajje ak ben way mu def ni mbeur def ngemb soté ku soow tak ay ndom ba ñew ne la ni da ngay tejjat sa buntu keur crit waaw ñew ci sa soxna ne ko waaw diwlu ko dal waaw wala nga waaw waaji taxaw rek sa buntu keur ne ni nonu mbeur mel ak doole jek ngemb gek tak takay ak sagari ci bobek limu soté ko ñew ne ni ci buntu keur bi mbeur defu nit buñ ñu ci naxé bëgg détourner jeune yi bëgg détourner ndaw yi l'islam yi pour dootu ñu tal yalla dootu ñu tal diiné han xolal ñi ci dé di ci perte ñi ci dé di perte dem estane ñu ray la sembeur daanu ñu nga dé han chaaxaan yoy ay nit di ci dé loolu moy lan moy ndey sa nga koy sétan ba ci dé lan moy ndey sa nga am mbeur lan moy ndey nga am mbeur ci gëna ñak fayda nak moy ab julit bu ci wérante di gëna ñak fayda ab julit bu ci wérante di ci ba ci xex han wallahi dara gënta ñak fayda loolu dañ na bis bu ñuy bëré nga gis dëkk bi vit ñepp daw tok ci kanamu télé yi ñi nekk ci stage lan mo xew tay diw ak diw ñoy bëré tension bi monté ci dëkk bi han la ilaha illallah melne yowmal qiyam suba nan len delo suñu xel buñu aduna jay tia waaw wallahi chaxane wallahi mo nek ni chaxane aduna yi bu ñu nax bu ñu détruire mbokk yi wallahi gis nga yi gaay dañ koy défé pour nax nu bu ñu yobale bëré égul ba mel dé mbeur wallahi bis bu la malakal mo du ñëw jël di nga xamné do mbeur dof bi dafa romb armée li jaar ci armée li ba yegg ci benen buntu ba jaarat ba yegg ci ñu ne ko fo demone mu na armée le mu ne lo fa gis mu ne ñepp ne tek kenn waxul ñepp nopi mu ne romb na fa borom doole yi waye joguñ de romb na fa ñi doon sara xolle mu ne nopi nañ de mu ne romb na bilal yi kenn nodul ñepp nopi koko le nopp doole deg na ben serigne ben mbeur ci dafa ñew ñu mom ne ko ñaanal ma mu ne lo bëgg mu ne kuma japp daanel ko mu ubbi fenêtre bi ne ko xolal mu yeurnu gis armée li mu ne ko ki daanel ñi nak mbaa bu dajje ak mom dinal ding ko daan ki daan ñi ñëpp bo dajje ak mom nak mu ne ko ñaanal ma ñibi baboy bi woor xam nga ñooñu dañ doon wax loolu mbeuri pour mbeuri tuup ñun tay da nga gis benn mbeur bo xamni serigne mo koy ñaanal fatiha fala xek na ci ñu ñaanal ko mu daan inna lillahi ha yeen tay sa ku yor photo serigne te serigne du ko ne li dafa haram ndax xamne da ci am waji daane mu am ci motax dafa bëgg walam motax day nopi lol motax musiba am senegal way kat yi bala ñuy way serigne bi da leen di ñaanal sen way kat yépp am serigne am nañ serigne artiste yi ñëpp am serigne wala amuñ d'accord ngeen ci bi doxon serigne bi mu ne kay yow deg na nga ni yaay sama talibé mu ne wa mu ne li daara baye dedet da nan ko wayal bo démé ba mëna to ma xéxal la dénga nga nek ben xéx rewé ngay woté di gam di magal gaay di la ziar dénga demba ja xéx la wala du xéx ha ngeen demone demba ja lan lay jité nit fatou gewel cheikh la tayzen cheikh la baba ma cheikhal nañ ko bobu day yeguma ko won ha bobu ko sam cheikh la legi nak cheikh yi ma lim ñoo ñu lan lañ yobbu nit ñi dañ leen di jangal alcorane dañ leen di war dañ leen di ragal lo yalla dañ leen di yar dañ leen di wañ dañ leen tek sirat al mustaqim lol moy naxata yi senegal nekk lol moy naxata yi nekk mbokk julit wa ci lay nit yo xamantene tek dara ni ay cheikh lay cheikh alan yalla jubal mbokk yi borom bi ne di ñu netali mbon wa banu israël mu ne dañu ne ñom day duñu gëm ben yonent luddul yonent ba indil len lu len di jégel yalla lo xamné safara koy lek lumière bu jogé kaw asaman lak ko yow muhammad na nga len tontu kul waxal qad jaakum indi won na len lolu rusulun ay yonent min qabli ñuma jitu won bil bayyinati ci ay lay yu leer yu ne weng وبالذي كذبوا وبالذي قلتم لو نين واخون با ньо ньо اندي لول يينك ناي ناي ناي يوننت بي انديل لي ناي يوننت ديف لي وا يوننت يي اندي وون لول سي سين جامانو نين فكي كو لان نين لين تونت وون وبالذي قلتم فلما قتلتم مو تان نين ري لين جاب نين يحيى ري كو تي واخو لين وون لودول يالا يالا مان يوننت لا يالا ما يوني نين جاب كو ري كو زكريا نيو ني ديت نين ري كو Ibrahim wax ngeen sanni ko ci safara han Yusuf wax ngeen tembal ko ci ten falima qataltumum lutax ngeen ray yonenti ya kon tay bu ngeen waxe na len yonenti bi indil lu len di wonne yalla ko yoni wala lu ko indi lu len di jegel yalla di ngeen di wax len neex rek waaw lutax di ngeen di wax len neex ndax qad jaakum dikke won na len rusulun ay yonent gis ngeen du ben yonent de ñom lan lañ waxon ñom ben yonent lañ waxon li rasulin yalla ne len qad jaakum rusulun ay yonent yalla yonent bu mu sa yoni rek jox nako miracle buy wone ne yalla ko yoni mom mu'jiza yalla joxon na Musa yeb ak loxo yalla joxon na Isa muy dekkil kudé di jël picc di jël ban def ko dank ko ba melni picc mu saniko mu nek picc di naw bu fekke ko am boss mu ñaanal ko boss bi deñ bu fekke ko amul beut bu ko ñaanalé mu xol bu fekke ku teux bu teufle ci nopp yi mu dégg bu fekke ku dé bu ko né jogal mu jog ay biiznillah katonu yalla la ko don defé lolé yeb ay kemtan la won yenenti yalla jox len ko kemtan gi gëna reuy nak tay nga xamné mo sax ci kaw suuf yalla bayé ñuko moy qur'anul karim moy téré bi gaay yi wéti nan kiltiru grek la alquran kiltiru grek la grek yi la yonenti yalla muhammad dem jang seen kiltir rek ba mokal ko rek daldi ñew diko naxé nit ñi nan yalla ko wax et puis yonenti bi ñina ñu né jangul jang na dé ndax yalla mo ne ko iqra liral jang na de nga de waji dal limu wax ci ay wax ni mu dangere mu weddi alquran ne alquran yalla da joom da yalla da joom limu wax fi ak nim ko waxe fofu du nonu ñep nangu mu ne yenen tibi gad rañanul makka la joge madina la joge dem mas makka la joge dem masjidul aqsa waye jogewul kaw suuf dem kaw asaman ndaysan ñu ne det mu ne fatiha nek na ci pyramide égypte 14 siècle fala ko yonent bi jele duggal ko ci alquran ko ci tele yi def ko téré diko jaay ñepp jënd téré dem ba amatul mu ne man téré sax amuma ci mako genné mewuma ci téré jeena tak jënd nañ yépp li ci ruslu moy dëkk bo xamné né nañ dëkk julit la 95% musulman la ko défé li ci dangereux moy professeur la ay doomi julit lay jangal lol mo ci grave li ci ruslu moy ay julit la néna mom julit la dég na barki dem ci wéru koor gi dimanche bi passé ki mu né won moy serignam koku néna du sama talibé néna serigne mustapha assise pire moy sama serigne bobu nak néna du sama talibé dé man magam la xam mom xawmako ci ben conférence la serigne bi ñewoon fekk dimanche bi passé ñun imam massamba diop président ONG zap jamra daf ñu waron defal ben thème est ce que alcorane culture grec la imam conférence bobu la jëk doga ñu suñu boss waye ñun suñu boss dafa guddé yalla def na defako waye thème bi bay wuñ ko dé da lañ ko def dé buñ ko kenn defalu ñu defal ko sun bop ndax alquran culture grec la li xam ngeen ne mu tane culture grec li bu ko deg rek xam ne li yalla moy wax ak jami da nga ci deg yow mi wax sa bop ñi tok deg ci seen bop dafa ne ñom la ni wax kilifa gi rom ne ki man lay gar walé nga gis ku tok bir kërëm ne ki man lay wax benen way deglu ko ci cassette wala cd wala portable am da ne ki man lay wax de yalla la waxu yalla la ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir yalla mi xam jam ñi moy wax ak jam ñi motax bu waxe rek ñu xam ne ki borom jam ñi la alquran mu nta nek kiltiru grek alquran kalamullah wa laysa bi makhluq kalamullah waxu yalla la tabaarak wa ta'ala motax bi gañi laaje yalla ne yonent bi tontul ne len waw ñom ñi di laaj nañ len indil qurban lan motax yonent ya ko indi won bu ñeuk ba fan lañu mujjek yonent yoyu qadjaakum indilon ne len rusulun ay ndaw ay yonent yalla yoni min qabli yuma jitu man muhammad sallallahu alayhi wa sallam bil bayyinati ay lay yu ne weng yu leer nañ al ayat wal mu'jizat yonent indi won nañ ay kemtan ak ay mu'jiza fa bil ladhi qultum lan ngeen waxon yonent yoy bañ ñewé kérok bu Musa taxawé ci kanamu fir'auna ne ko yalla ma yoni mu ne ko yalla la yoni mu ne wa mu ne lan la jox mu dugal loxo bi ci pokotan bi genné mu wex tal nek jant lumière mu ne ko ak lan Musa ni yat bi mu nek jaan lan la fir'auna ton ki njabar kat la ha kérok ba Namrud ne ma yalla fir'auna ne Ibrahim ne ko do yalla de yalla moy ki dundal ki rey mune man mën nako mune ko defal ma xol bu dem japp ñaari nit rey ki bal ki ne rey na ki dundal nako Ibrahim ne ko yalla moy jele jant bi penku indi ko saw bu ko yalla inde saw delok yow jele ko saw nga indi ko fi lan la firawna lan la Namrud tond mana nit ñi dañuy laaj kemtan su yalla inde kemtan ñu ne ki jabar kat la yéféri makka dañu ne yonent bi wër waangi ni dang koy seen mu ne waaw ñu ne ko boko xare ñaar ñu gëm la yonent bi na ñu ne waaw xalé ma ñew mu dem japp julli ñaar rak sigi jakarlo ak borom bi ñu yek yek rek gis wër wi ay niir diko mur ñu yek yek gis wër wi xar ñaar ben ngalil bi dadi wori jabal abu qubais rek abu jahl ndaw wori wa mak mune la ilaha illa allah ki mo mana jabar jabaram gi nak legi mom epp lu suf nak dem na bakaw asaman ndax xarina wero nak ah jangen ko de iqtarabatis saa wan saqal qamar yalla muné wa in yaraw kull aya djitago la yu'minun gay yi buñu gissone bép kemtan duñu gëm tay mo ngi ni gis nañu wër yu xar fay gëm liñ gëm ben labbe dafa né ben borom xam xam yow ne ngeen wer wi yonent bi ñaanon na mu xar ñaar mu ne ko waaw mu ne ko lutax jamono yoy ken gisuko lutul wa makk da yow gisoko mu ne ko ma tontu la ci xel wala ma tontu la ci xam xam mu ne ko tontu ma ci xam xam parce que gis na ki ñeuk ñew bi mu laaje laajam ñu ne ko ci xam xam lañ lay tontu wala ci xel mu ne tontu ma ci xel ñu daanel ko mu ne waji tontu ma ci xam xam waji ne ko ne ngeen Isa musna ñaan ben bol ben plate jige kaw asaman daadi wacc mu ne ko waaw mu ne ko yow lu talle ko ci waajo da dem togi mu ne ko ñaar yepp am yonent bi ñaan na wër wi xar alquran moko deugal suratul inshiqaq mu ne ko bi tamit amna alquran moko deugal suratul maida rabbana anzil alayna maida minas sama ko ko tam dal to ñetti laaj la wax bay bi mo ñu ci teul bi ñaan ñaar yi teul mbokk yi chaque jour doomu adamay non lañ def yalla won ñu kemtan bu len yalla woné kemtan ñu né ah ki da am jabar kat kessa la ki da am nangam la ki da nangam motax ñi bañ né nañ leen indeel qurban bo xamné safara mo koy lek yalla né leen la joon ngeen yonent yi jitu muhammad ñu indi leen ay lar yi ay lay yu né weng waye wa billazi qultum lan ngeen waxoon falima qataltumum lutax ngeen ray leen ko la rek yonent indil misal indil yonent bi indi kemtan ñu daal koy japp rek ko falima qataltum lan motax ngeen reey len in kuntum sadiqina budé yeena nek ci deug bu fekke yeen yeena nek ci deug lan motax ngeen sakku ci yonent ne ko indil nu nangam mu indi ko ngeen japp ko rey ko fa in kazzabuka bula gay wedde yo muhammad na nga yek ne faqad kuziba weddi won nañu rusulun ay yonent min qablika ñu la jii bur kon muñul kon buñ la wedde tay bu mu la metti ndax gay kat seeni mam weddi won nañu yonent yeleen jitu seeni bay weddi won nañ ay yonent yeleen jitu kon buñ la wedde tay buñ la bum la metti waw soy waxal yalla ñu weddi la bum la metti de ndax weddi nañ ku la gën weddi won nañ yonenti waye weddi nañ yonenti yalla muhammad fuñu wedde yonenti weddi fa yonenti yalla muhammad buñ la fa wedde yow wacc nga liggey fa in kazzabuka buñ la wedde ne la li nga wax du deug bul mer faqat kuziba weddi won nañ rusulun ay yonent ño xamne ño la fi jitu won min qablika demb ñi la fi jitu won jaa'u yonent yoy indi won nañ bil bayyinati ay lay yu ne weng yu leer nañ way gaay da di wetti waaw gaay yu indi won nañ ay téré indi ay kemtaan kuma yoni yalla lum wax nangam lan mo koy woné firné baangi ni waji woné ba paré ñu japp ray ndeysaan door nañ ay borom xam xam ray nañ ay borom xam xam ba fi ñuy wax ak yeen ñu ngi pandre ay borom xam xam partout dans le monde amna borom xam xam yo xamne ñu ngi leen tecc ci kasso yi wallahi Khalid Rashid kenn la ci ponkalu jamono yi 15 ans lañ ko tecc Arabie Saoudite wa Egypte mom kenn xamul la fa nek mom kenn du len ko netali ñoñu mom chaque jour ñu ngi japp boom tak ci bop baat borom xam xam pandre ko chaque jour bis bu nek su ngeen deme golf bi kasso yep borom xam xam yi ñew ci teud kasso yi waaw nak waye nak lolu du wonene borom xam xam yi dañoo eppal wala borom xam xam yi dañoo ragalul yalla motax ñu tej leen wala borom xam xam yi dañoo échec dedet lolu moy sunanullah fil ard lolu moy yoonu yalla chaque jour borom xam xam yi dañuy nek ci natou ba aduna jeex dooron nañ imam ahmad lolo indil ñu tudde ko imam ahlu sunna wal jamaa door ko ba tubey bi ñor yi dak ñu gis ay loxo joge kaw asaman diko yewala tubey ci imam malik door nañ ko ba mbagi yaq dañ ko door ba munatul qabd lol motax wa senegal bu ñuy julli wacc seeni lox ko waxe ñu ne yonent bi moko don def kon mbokk yi yonent yooyu ak nit ñu baax ñooñu nga xam ne jamono ju nekk dañuy am ay jafe-jafe loolu ca yonent ya lañ ko jële woon dégg ngeen sànq yàlla question bi mu posé waa banu israil ne leen falima qataltumum lu tax ngeen rey yonent ya dégg ngeen fi yàlla ne yonent bi buñ la weddee weddi woon nañ yeneen yonent yu la fi jiitu woon waaw fa in kazzabuka buñ la weddee faqat kuziba weddi won nañ rusulun ay yonent min qablika ila jitu jaa'u yonent yoy indi won nañ bil bayyinati ay lay wa zubur indi won nañ ay téré ay kayit jam'u zabur wa wal kitab ka suhuf ibrahim indi won nañ ay lay yonene yalla lay yoni indi won nañ ay téré mais tarawul rek nit ñi ray len rek tarawul nit ñi door len rek wal kitab indi won nañ téré al munir bu leer nañ al wadih téré bu leer al bayyin ka tawrat wa zabur wal injil lolep yonenté indi won nañ ko ruy woné né yalla len yoni waye gis ngeen fu nit ñi mujj ak ñom moy wéddi len rek ak di len toroxal kon lolu nako borom xam xam yek xam ko xamné yoon wi ñu bëgga jaar yoonu yonenté yalla muhammad ku ci bëgga jaar rek xaj yi mbawon muhammad mbaw la bëgg soldat la yonent bi fa nga am jafé jafé dé xolof bi dañuy wone ku bëgg remplacer mburu ci pour mburu nga ni génné len mburu mi ma remplacer ko ci bir pour bi fo nga daccona dé wala Khalid Rassi xam nga lutax ñu tej ko 15 ans wa Danemark dañoo saga yonenti mu def khutba juma attaqué len ñu dal di koy tej 15 ans wa Danemark ñoo tax ñu tej ko 15 wala rek ci bir mak ci bir mak koy tej ay borom xam xam kon fenen fuñu jëm fenen kon fuñu jëm fenen fuñu jëm bo waxe ñu ne borom xam xam dañuy yé fitna ndax dañu wara bayyi peuple bi mënu ñu nelaw dañu wara bayyi nit ñi rek ñu nelaw waru ñu leen wax dëgg Sénégal sax mom bo fexé dañ ñax ni wa ya ngay tekki bay yi dé ma ngay yéwi suñu xar dé bay leen suñu xar yi ngeen di yéwi bay leen suñu xar yi ngeen di yéwi ku mu ah ndekay nit ñi ay xar lañ ñun ñu dafa nit ñi ay jaamu yalla lañ ñi dafa né nit ñi ay jaamu yalla lañ dañ leen wara libérer nit ñi dem jaamu ji yalla ñu bayi len toplo nit ñi ñu toplo len yalla ñu defal na lool la waye ñu ne bayi len suñu beuy yi ngeen di yewi mbokk yi bayen bokku len ci beuy da bayen bokku len ci xari kon sant len yalla nak te yeen tammi jema yewi fexel len ngeen dem ci getti yewi de ngeen fexel len ngeen dem ci getti yewi ñan fa yewu ndax ñu ñu gis la ngeen gis ñoñu ñam la ngeen ñam ñoñu xamne yalla rek lañ wara jaamu waru ñoo jaamu bend mbindeef ci kaw suuf budul yalla yalla rek lañ wara top yenen ti yalla muhammad lañ wara roy lolu moy la ilaha illallah muhammad rasulullah yalla la moy lañuy jaamu yenen ti moy wone ñu jaamo yalla jeexna su nit ñi jaamo yalla rek daal di mucc daal di recc daal di dugg aljanna yalla yalla yombalal ñuko lolu moy suñu dars tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.